राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2007 के अनुसार 19 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात आई हो विशेष? मन में कोई नई बात आई हो? बोले आपने कहा कि भोजन का सुख, नींद का सुख, सत्संग का सुख, समाधि का सुख नहीं लेना चाहिए तो और तली नौकर के भजन करना चाहिए। ये जो सुख नहीं लेना है उस सुख को छूटने का उपाय क्या? सुख तो आ ही जाता है। देखो 10 रुपया मेरे तरफ चुका है, 100 मिनट चुका है, 1000 मिनट अच्छा है, 10,000 मिनट अच्छा है, पर संतोष होता है क्या? जो 10, 20, 50, 100 तो हो या 1000 हो तो लाख मांगेगी, संतोष होता है क्या उसमें? वो संतोष बाधक है और दास आगे सुनने लेना का तात्पर्य संतोष नहीं करना, वहां अटकना नहीं है। उस समय राजी हो गए भाई अटक गए तो अब भी नहीं करता संतोष। अब तो आप जानते हो 100 मिले, 1000 मिले, 10,000 मिल गया, 1,000,000 मिल गया तो फिर 10,000 आती अभी आंख बढ़ेगी तो बढ़ेगी सिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई जो लाभ है जो लोभ बढ़ना चाहिए, लाभ होने पर लोभ बढ़ना चाहिए। ये मतलब है वहां अटकना नहीं सुनने लेने का तात्पर्य है कि उल्ट संतोष नहीं करना चाहिए। और मिले आगे और मिले और मिले और मिले जानी चाहिए। मैं शंका तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, किसी अवस्था विशेष में संतोष न करे, ये तात्पर्य है। कोई अवस्था विशेष हो जाए उसे संतोष मत करो, आगे चलो। शंका करो, शंका से जो शंका उत्पन्न करती हो। बोले सत्संग का सुख कैसे नहीं लेना चाहिए? सत्संग सुख में संतोष मत करो। अच्छा। सुख तो आवेगा, सुख तो आवेगा ही, संतोष मत करो। जब तक परमात्मा प्राप्ति ना हो, जब गंगा जी जावे ना तो गंगा जी 100 कोस दूर सो जाता जाता गंगा जी आ गया, फिर चलो फिर चलो, जब जब डूब जाए तब चलते रहो। सेवा ये मतलब है। सुख नहीं लेना का तात्पर्य यह है कि वहां टकरा नहीं आगे, ठीक है ना, समझ आ गया। और बोलो, कह रहे हैं कोई मेरे एक मित्र है, कोई मेरे मित्र है कलकत्ता में रहते हैं, वो चेतना नाम सुनाओ या यहाँ लावे या क्या करें वहाँ, ऐसा कुछ मेरे पास नाम है नाम, हरदम जब चेत हो तब सुनेगा। व्यवसाय में नाम होना हो उनको होश आ सकता है क्या, कैसे होश आ सकता है क्या सत्संग के प्रभाव से, या वो आना मुझे पता है, आना को हमें पता नहीं है क्या कहना चाहिए, बता रहा मेरे को नाम नहीं बोलूंगा, जब हाश आएगा तो भी नाम सुनाई देगा। क्या होगा कैसे होगा हम जानते हैं, क्या भगवान जाने, वो ये सोई राम रखा, वो ये सोई राम रखा। हमारे तो एक ही बात जस्ती है, संतोष मत करो, संसार में संतोष अतिशु कर्तव्य है, सदा रे भोजने धने, अपने स्त्री में भोजन में और धन में संतोष, और त्रिशु नहीं तेल में नहीं करना, स्वाध्याय जप और दान में, पुष्प पढ़ संतोष नहीं करना, जप में ध्यान रखना, दान में संतोष नहीं करना, ये तो दान का निगाह है। मानव आगामी वृद्धि में संतोष मत करो, जो मिला है उसे संतोष करो, जो भोग मिला है सुख मिला है उसमें संतोष करो, और कार्य करने में अगर ही बनो संतोष मत करो, तात्पर्य ये हुआ। सदारे भोजने धने, ये तो मिलना इतना ही मिलेगा, इसमें संतोष करो, निसंतोष रूप हो गए, और स्वाध्याय जबरदान में संतोष करना ही चाहिए। हरदम त्रिशु नहीं उच्च कर्तव्य है, स्वाध्याय जबरदान नहीं हो, मानो पूर्व के कर्मों के अनुसार जो चीज मिले उसमें तो करो संतोष, और आगामी बढ़ने के लिए संतोष मत करो, ये तात्पर्य है। आगामी जो स्थिति बढ़ रहे उसमें संतोष मत करो, और जो प्रारंभिक काल से मिले उसमें संतोष करो। हस्ती मिल गई अब इनमें संतोष नहीं करो तो क्या करोगे, भोजन से मिल गया संतोष नहीं क्या करोगे, करोगे क्या हो, और धन से मिल गया संतोष नहीं करो क्या करोगे, दुख पाओ। पूर्व कर्मों के अनुसार जो परिस्थिति मिले उसमें तो संतोष, और नए उद्योग में संतोष मत करो, ये तात्पर्य दिख रहा, ठीक है वो नहीं, नए उद्योग में संतोष, नए उद्योग करते ही रहना चाहिए, रस से चलते हो है मील का पत्थर आता है, उसमें इतने मील रहा, इतना मील आगे रहा, इतना मील आ गया, इतना मील रहा, तो आ गया उसमें संतोष होता रहो, खेत पहुंच जाओगे, संतोष वहीं बैठ जाओगे, चले नहीं कितने आ जाए, संतोष होते रहो, खेत पहुंच मिलते हैं संतोष, और जो भाग सु मिले उनमें संतोष नहीं होंगे मिले तो कुछ नहीं। पूर्व कर्मों के फल के अनुसार जो मिले उसमें तो करो संतोष, और नए उद्योग में संतोष कभी मत करो, ये तात्पर्य हो, नया उद्योग करने में संतोष मत करो, और करते रहो, शंका उत्पूसो, बचन ध्यान में संतोष मत करो, बोले व्यापारी परमात्मा की प्राप्ति किस सरल साधन से कर सकता है, व्यापारी वर्ग व्यापार करने वाला, देखो कर्म से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, व्यापार से नहीं होती, व्यापार है ठीक संतोष न करो, मन झूठ खपर जासादी बेईमानी मत करो, शुद्ध करो, व्यापार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति दो लेखे तत्व तो जन पहले भाग में पढ़ो, बड़ा सा शंका दो, व्यापार क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, भाव से होती है, भाव से, ये शरीर नहीं है, भाव शरीर है, भाव बढ़ो, भाव योग भ्रष्ट होता है तो भीतर जो योग है क्षमता उसमें कमी यदि होता है वो बढ़ाओ, हरदम संतोष, संसार से संसार जितनी चीजें हो संतोष करो, भगवान की बात पर संतोष मत करो, सीधी सरल बात है, सच्चे जैसे भगवान को पुकारते रहो, उठते बैठते जाते सोते हरदम, सांसारिक काम को करो परंतु उसमें भगवान का मिलान कर दो, भगवान का भजन करो, पर भगवान के भजन में संसारी बात मत मिलाओ, संसार में भगवान की बात मिला दो, पर भजन में संसार को मत मिलाओ, ठीक है, मनो शरीर केवल प्राप्ति के लिए मिला है, धन कमाने के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए मिला है, भोग भोगने से आयु खराब होती है, स्वभाव बिगड़ता है, आदत बिगड़ती है, स्वभाव खराब हो जाता है, धर्म लोभ लग जाता है, अंधा हो जाता है, लोभ में काम में क्रोध में नरकल हो जाए, और भगवान की तरफ चलो, फिर संतोष मत रहो, चलते जाओ, आप हो जाए संतोष करो मत, संसार चीजों में संतोष करो, जैसे मिले बहुत ही नहीं सदगुरु क्या करूं बताओ। सज्जनो अपने तो भगवान में लग जाओ, भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो। करना हो दूसरों में सेवा करो, और जानना हो तो अपने को जानो, मानना हो तो भगवान को मानो। करना हो तो सेवा करो, जानना तो अपने स्वरूप को जानो, मानना और भगवान को मानो। तीन बात है योगास्त्र, जानना मानना करना। अपने स्वरूप का ज्ञान करो और सेवा करो, कर्म योग बाहर से है, ये भौतिक साधना है, जानना है ये आध्यात्मिक साधना है, मानना ये आस्तिक साधना है। आस्तिक जानना मानना करना, चौथी बात है ही नहीं। हरदम भगवान में लगे रहो, हे नाथ प्रार्थना करते रहो, सुबह शाम रात्रि में दिन में जागो जब करो, हे नाथ पुकारो। पुस्तक पढ़ो और पुकारो, एकांत में रहो। वे बड़े भागी है जो अकेले है, लोग तो कहे अकेला जंगल में वृक्ष मत लो, भजन ध्यान करने में अकेला हो गया है, कोई बात नहीं मुझे नहीं बोलो। आठ ही बोल लगे रहो भगवान के वजह में, पुस्तक पढ़ने में, विशेष भगवान के ध्यान में, चिंतन में, प्रार्थना में, इनमें लगे रहो। प्रार्थना करो, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं बोलू नहीं, हे नाथ प्रार्थना करो। प्रार्थना परमात्मा के लिए रोना है, वो सांसा से हंसना से बहुत कीमती, भगवान के लिए रोना बहुत कीमती है। हे नाथ कहा करूं, कहा जाऊं, कैसे करूं, किसे पूछूं, कैसे मिले। ओ पद है ना, सारी ओलू आवे दिन रात, ओलू आवे ओलू याद है, सारी ओलू आवे दिन रात, खाने कद मिले शाम, ऐसा भगवान ने रात सा ओलू हर वर्ष होते मन याद आवे, विशेष याद आवे, कौन कैसे मिले सामरियो, भगवान कैसे मिले, चाहे ओलू आवे दिन रात। बताता है दर्द हमारी भरमंड हो।